उनसे जंग करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलवाए, उन्हें रुसवा करे, उनके खिलाफ तुम्हारी मदद करे और मोमिनों के दिल ठंडे करते।